أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu ñu ngi ci histoire yusuf alayhi salam, ñu ngi tollon fi mu wara duggé kasso. mune wa huwa alayhi salam yadkhulu sijin, mune mu ngi ni tay Yusuf alayhi salam di wara duggu kasso. Dontane bur bi setal nako, wa ala ragmi min zuhuri bara'atu Yusuf wa atiraf imra'atul aziz amama niswa annaha hiya allati rawadathu an nafsihi wa annahu ista'sama ورفض ان يفعل اي شيء يغضب الله جل وعلا. من دونتني يوسف عليه الصلاه والسلام ستال نانكو جبارو بور بي ريكونيتر ناني موم مودون ساكو يوسف تي كانمو جيغن ني لا تخاو نلين مان مي ما دون ساكو يوسف ماي كيكو دون بروفوكي ماي كي بوغون سيك موم donte ne li lepp amna mom mu lank ne du def limako sante mu lank ne du def luy merlo yalla donte ne li lepp amna terewul tej nagn ko kasso ala anna al khabar kanat qad intashara fil madina kulliha khabar bi tasarona ci bir dekk bi ñepp yek nagn ko ne yusuf alayhi salam tay dañ koy tej kasso fa kana la budda min fi'li ay shay'in hatta yansa an-nas hadhihi al-qissa neena lan mo tax nak ñom ñu préférer tej yusuf kasso len pousser wu len pour ñu tej ko moy lul xeyna bu soré bir palais bi sori nit ñi beutu nit ñi ñu isolé ko ñu tej ko kasso su boba nit ñi dañu fatte xew xew bi am lool motax bur bi ak jabaram préféré soril ko nit ñi isolé ko denc ko ci kasso bi pour nit ñi fatte histoire bi wa hatta yuhafiz aziz misr wa mratahu ala mazhar al ittima al la'iq bihima bokku na ci encore li tax ñu denc yusuf pour lan bour bi ak jabaram sen personnalité mana delu wat ci ñom ñu mëna occuper wat sen place ci bir société bi neena li la mbir mi xewé wa hakaza hal ashabul buyut ar-ra'iqo gis ngeen xew xew bi nga xamne mo xew ci bir keur bour bi mbollem borom alal yek personnalité yek bour yek ñi melni ñom xabar yi melni day xew seeni biir kër lélé duñu mëna gérer seeni famille seeni doom yu goor wala yu jigen duñu mëna gérer yenn say seen jabar yenn say duñu mëna gérer seen bop lu mu leen di jural moy ay xew xew di xew ci seeni biir kër su boba ñan lañuy tek tor bi moy ñafa neewu doole mbindaan ya fay liggéey lélé ñu sacc ci kër bur dara wala ben keur patron ben keur boss dara xew xew am fa domi borom keur def ko wala jabaru waji def ko fuñ kuñ koy takal mindan ma fay liggey wala boy bi rosé fleur yi wala ki balé wala chauffeur ba souvent lolu moy xew ci keur yi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala amna lu mu len denk suko defé loloy li nga xamné tay mo xew ci keur bour jabaru bour provoqué na ben jam ci ñi ko doon wër di ko liggéeyal lan la ñu muju def comme télé nañ mënuñ ci dara ñi da ne kasso fa laysa hunaka ashal indahum min ila sijin nek lu fa gëna yomb rek luñu wara tek ci kaw waji moy ñu tej ko kasso jehna dañ ko denc kasso hatta yaqulu lin nas innahu huwal muttaham pourquoi ñu tej ko kasso moy pour ñu ñep da di koy accuser ben xabar wala ben xew xew bu amé ci digënté ñaari nit wala ñaari kër wala ñaari mbolo ñu jël ñen ñi tej kasso ñi ñu tej kasso ñoñu ñoy nit ñi yor tor ci bëttu nit ñi légui jël na Yusuf sañ nañ ko kasso su ko défé bëtt yëp dañu tourner ñu né Yusuf mo yenu tor bi ci jamono yoyu mbir mi daal nay leer ñu daal di duggal Yusuf kasso bila zanbin siwa annahu rafada an yaf'al al fahishata dan moy lan Yusuf yan bakar la def ban crime la fagu bañ koy tej kasso ludul bañ na def lu bon jabaru bur bëgg na ma sey ak mom ma lank ñu ne lolu crime la ñu dem tej ko kasso lolu de moy bakar bi Yusuf def bila zanbin siwa annahu rafada an yaf'al al fahishata walam yasdir al amra bis sijni li muddatin ma'lum bal sadara li amrin bis sijnihi atahin lol tamit bimu amé bour bi joxe ndigal nagn ko tej kasso liñu xamone ci kuñuy tej kasso lan lañ ci xamone moy buñ koy tej ñu ne tej nañ ko 1 mois wala 2 mois wala 1 an wala fukki at waye Yusuf mom bokku na ci togn encore giñ ko togn moy nañ ko tej ba dir buñu xam ken xamul kañ lañ koy libérer ken xamuko mom dal dañ lay tej len ko rek hatta hin ba ben temps moy ban temps moy sa yi ñu démé ba mu neex len ba nit ñi faté xew xew bi fi xewoon ba génération bi sax danaka bi ko doon wax mën nañu dé wala mën nañu jogé fi ñu dal di koy libérer lol dal moy sen objectif moy sen djubluway yani li muddatin ghayru ma'lum ci jamono bo xamne ken xamuko wa ha huwa as'abu anwa'i sijin neena li nak mo gëna metti ci tej kasso ndax ki ñuy tej su xamé ne 2 mois lay tejd bis bu xeye day compter jour yi lu muy gëna jégué muy gëna contant mais yow bo xamé ne dañ la tej xamoo kañ lañ lay bay lol dafa metti ñu bay la nonu ci biir rek nga nek suñ la ne wayo kañ ngay genn nga ne ah man kay ñaanal len ma yalla xam nga lolu wax deug yalla kasso gënu ko metti te lolu moy liñu def Yusuf ndaysan ñu tej ko tuumal ko ëpp ko doole tej ko ci diir bo xamne waxuñu ko kañ lay yem wa ala ragmi min kulli zalika dakhala yusuf as-sijn wa huwa hadi'un nafs mais nitu yalla yi legui nak li xew moy bandi day def musibam ñu tejj ko ñu bëgg ko layal na Yusuf du gonna kasso tiaxan kat day def tiaxan ak ñu japp ko tejj ko nit ñi diko layale ne kasso du gatché Yusuf du gonna kasso waye Yusuf liko duggal kasso ak li duggal ñi kasso est ce ben la est ce Yusuf dafa ray nit est ce Yusuf dafa sacc est ce dafa fen lan la def dañ ko tuumal yalla moñu ko netali ne Yusuf dañ ko tuumal ëpp ko doole tejj ko legi nak ñun fi ci Sénégal ay nit dañuy def banditisme ba paré def seen tiaxal ñu jappalé ne len rap ci kasso bi ñukoy layé né Yusuf du gonne kasso kasso Yusuf ak kasso ñi du ben parce que kasso Yusuf mbekté la motax bi muy dugg kasso dakhala wa huwa hadi'un nafs bi muy dugg mu ngi bakana mu ngi tey tranquille mu ngi conscient conscience am mu ngi tran mu ngi yem mu ngi dal mu ngi am tranquillité mom nekul di dugg nan li ma def di nga amna ño xam buñ duggé kasso seen digënté ak yalla xam nga dugg kasso sax nit ñi rek ci nit ñi la mais sa digënté ak yalla mo gëna ëpp solo ci li xew nit ñi mën nañ la wéddil wala nit ñi mën nañ la tuumal mais sa digënté ak sa borom mom dara neub fa ndax la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama mbokk yi yusuf bimu duggé kasso bakkana ma ngi dal xélama ngi dal mu ngi téy li annahu naja min muradati imra'atil aziz allahu akbar lutax yusuf bimu duggé kasso xélama ngi dal moy kasso moko gënal liko jigen ñi di wo motax mune yalla man de liñ may wax kasso momako gënal ki philosophie bi wutena philosophie sénégalais d'accord ngène wala jabaru bour your personnalité nop la di mën di wété ak yow yene say sax nga bëgg dara mu jox la xaaliss yene say nga bëgg auto mu jox la yene say nga bëgg tukki mu jox la ci ñun tay mu ne la li la bëgg nga def ko ci ñun fi dañ koy def wala duñ ko def tontu bi moy dañ koy def dudul ku yalla musul xol yusuf mom biko jabar bur bi waxe li lan la wax mu ne yalla kasso moma gëna li jabar bur bi di mo motax bimu duggé kasso dafa santi yalla lutax ndax recc na ci pexé jabar bur bi waye recc na ci mbollem jigen ñi yaqku ñu nekkon ci société ba don ko bëgg xëc ci seen bop lan la wax mom suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu ñi netali yusuf bëgg bëggum bi pexé jigen ñi taxaw diko wo ci seen bop yusuf lan la wax yalla diñ ko netali ci sar bi surtout yusuf aya 33 mu ne dafa ne rabbi السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يو سما بروم جيجين ني لي ماي و كاسو مومو كو گنال ما دوجو كاسو مومو گنال ما ديم سي جيجين نيون نيون ني سي جيجين ني مو ني گنال كاسو ناخ يو ليلي صاح بولا بن خاله بو جيجين وخه لول nga lank nga dem diko wax say xarit dañ nan la mais yow boy est ce normal nga yow yow doto tekki no yow say yow jeex da ngay gis ndaysan nit ñi dañ lay xass dañ lay xass yow doto amati ndaysan parce que nit ñi am amu aduna ak yi poignet yi mom mo leen jaaxal wa yusuf dafa am ndombo tank bu raw li ñukoy wo mu wara tak lool moko gënal lepp motax mu tan kasso moko gënal mune yalla kasso moma gëna liñ may wo wa dakhala ma'ahu sijin fatayan ñu dal di ko rap ci kasso bi tejale ko ak yeneen ñaari xalé yi mu bokkalo nek ci bir kasso bi sunu borom diñ ko netti li batay ci même sar aya 36 mune wa dakhala ma'ahu sijin fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سن برام نينا يوسف دوغنا كاسو وان داك يينن نياري خالي غور ني نيك نياتا نيك نيت ويو دوغي كاسو ني نيك فا اي فان lañu nek fa ay wèr wala ñu nek fa ay at kenn ki nek kenn ki daal di jéki jéki daaj ne dafa gënt kenn ki ne dafa gënt lan la gënt mu ne inni arani a'siru khamran man day ma gënt ñu indil ma ay plate raisin nek ci ma jël raisin bi di ko nal ci ay verre ba ndox mi wacc ci kasi ma jël ko jox bour bi mu nan kenn ki mom loolu la gënt kenen ki ne inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ma dama gënt ma yenu ben panier ci bir panier bi mu am mburu waye panye bo mayenu ay muru lek ci nek ci ta'kulu tayra minhu ay pitch ñu ngi naaw di wacc ci pagne bi di ciopati ci mburu mom mayenu nabbi ina bi ta'wilih yow yusuf ñu ngi lay ñaan nga firil ñu gënt gi lutax inna naraka minal muhsinin ndax yow gis nañ la ci bir kasso bi nga bok ci ñi rafetal yusuf bimu duggé ci kasso bi dafa changer kasso dafa ko changer changer nako ci comportement changer nako ci walu set changer nako ci walu doxalin changer nako bo kasso bi lepp soppé ko anam yépp soppé ko ci bir kasso bi biñ ko né firil ñu gënt gi lan la ñëk def moy mu def lolu missionnaire yi di def missionnaire lan moy seen bir du'a di lan moy seen bir wota kat yi ci yoonu yalla lan moy seen liggey moy occasion buñu am dañuy profito jallale message yalla subhanahu wa ta'ala lan la ko gaay laaj ay gënt waye bala mu len di firil gënt gi def len yobbu ci kalimatu tawhid qabla ayi shay def len yobbu ci tawhid bala dara di xew sun borom subhanahu wa ta'ala di nu netali yusuf bi ko gaay indi le gënt gi wa bada'a yusuf ma sahibi sijin yusuf commencé ak ñaar ñoo ñuko tejeendol ci li nga xamne mom mo len intéressé qala mun len la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dafa yek yek rek day yek yek ne len tay xamna luñuy agni e yow fajar ne len xamna tay luñuy agni wala xamna luñuy ndike wala xamna luñuy rere su gaay waxe lan la mu dal len di wax lan lañuy ndike tay su ndek bi ñewé muy lool mu ne len xamna luñuy agni bu ndek bi ñewé muy lool li nak motax ba ñaari gaayé bañu genté lan lañ def ñu jubal direct ci mom comme gis nañ ni daf leen di informer xabar yo xamne bu leen ko waxé mbir mi am biñu genté seen gent ñom ñaar la di jubal direct ci mom ne ko wax deug yalla bëgg nañ nga dimbali ñu ndax inna naraka minal muhsinin gis nañ ni vraiment yow ku rafetal nga li ñuy wax lepp ci walu li ñuy lek walu li ñuy nan su ñëwé loolu moy li am mune zalikuma mimma allamani rabbi li nak ma len di jox ci ay xabar ay information mana len li li re muy nek lool nekul sama gor gorlu nekul sama xam xam nekul man mako kerye waye zalikuma mimma allamani rabbi sama borom momako xamal gis ngeen yen nak sen gisane kat yi ak sen set kat yi liñuy wax lenen te dafa bok ci nit su la yalla maye xam xam nga dello ko ko gis ngeen limuy am xam xam yeb nek ci bir kasso buñ ko laaje lan la wax mune li yalla momako xamal mimma allamani rabbi sama borom momako xamal inna zalika min akhbari bil mughayyabat laysa bi kahana wala tanajjim wala tanjim wa inma huwa bil ilhami wa wahyin min Allah neena li yusuf di def du njabar de du ang bukhaba du di xol bidew yi di am information du set du gisane waye neena ilham la yalla moko yenkewal ilham moy lula yalla di xamal wa wahyun min Allah neena wahyu la bu ko yalla di di ne ko li moy xew mu daal di koy xam li yeb yusuf bi gaay ñewé laaj ko rek mënon na leen firil genti bi waye def la commencé di leen waar mu ne leen inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah baye ndigal di man yusuf dama baye yoonu gaay yi nga xamne duñu jaamu yalla inni man yusuf taraktu bayina millata yon qawmin ay nit yo xamne la yu'minuna billahi gamuñu yalla el lañ wara deg fi moy julit day baye yoru nit yi gamul yalla bepp yon boy top na fek yon bobu teggu ci siratal mustaqim bepp yon bu teggul ci siratal mustaqim yon bobu yonu ñu sanku la yonu ñu gamul yalla la donte ne yon bobu nak dañ koy tuddé yenn saay l'islam yow ya koy tuddé rek mais yalla sun borom subhanahu wa ta'ala borom xam xam yi xam nañ ne yeen seen yoon wi yoonu jahannam la du yoonu islam te lol tay dafa bari senegal ay yoon ay tariixa ay keur yu ñuy tuddé l'islam te dara du ci l'islam xolal ki bëgg ne man ci yoonu l'islam la nekk tuddu julli yi bëgg nekk yoonu l'islam du wor ki bëgg yu nekk yoonu l'islam ëppal ñeenti jabar ki bëgg nekk yoonu l'islam nan sangara def lu bon gor ngeen jigen ni jaxaso di fecc guddi ak beccuk lolou ban diine mota yusuf munelen inni manni taraktu dama bayyi bu yag millata yon gaay nga xamne qawmin la yu'minu billahi gamuñu yalla yamuñ ci lol de ñom nit ñoñu waye wahum bil akhirati hum kafirun li tax ñu li tax ma baye yoon wowo moy nit ñooñu dañu gëmul al akhirah gis ngeen tay li ëpp ci suñu dund li tax ñu mëna dugg ci ay mbolo chaaxaan ay mbolo fo mbolo yo xamne ñun la gëna woor ne yow xam nga ne mbolo bi duñu ay julit li tax nit ñi nangu ci dugg moy ñaak gëm al akhirah sénégalais seen problème yépp moy al akhirah lañ gëmul mo tax ñu mel ni ñu mel té nit ñi buñu noppé gëm al-akhirah seen dund du baax dafa dafa bok ci arkanul iman moy lan dafa bok ci ponku ngëm yalla lan al-imanu bil yawmil akhir ponku ngëm ñaata la juroom ponku ngëm juroom ben daf ci bok al-imanu bil yawmil akhir moy nga gëm al-akhirah légui nak yow bo gëmul al-akhirah nak ki gëm al-akhirah mom moy deg fajar noddu mu yewu jog julli ci jakka bi mom ngay denk sa xaliss bo ñe mu rambusel mo lay ligeylo werde mu fay la parce que day ragal al-akhirah bu deme day dajje ak yalla way ki gëmul al-akhirah lu mu yo ko da ngay deg ñu ne amna ño xam dañ nan kuma fayul fi perte nga de kuma fayul fi lima la yoral perte nga kon ko amna confiance ne bu deme al-akhirah ken du ko da fayal ñi wala kuma ligeylo fi fayuma la perte nga mana fi ci al aduna kuma meunalul dara bu demé al akhirah da ngay perte parce que man duma fa sax taxaw di wax ak yow xol gem gem yoy bu ko nit gemé wala nit gem né politique adina la yam yegul al akhirah comme sunu politiciens yi lolou lañu gem mo tam luñu len neex def so waxe ñu né la politique adina la yam yamul al akhirah lenen la fa yalla di rek la zul politique lol motax nit ñi buñu gemulé al akhirah seen dundu mun tabax motax yusuf mu né dañ na ci nit ñi nga xamne gëmuñu yalla waye gëmuñu al-akhirah al-akhirah ñom wahum bil akhirati hum kafirun dañu wéddi al-akhirah kon bu mu défé li ba paré lan la ci tek mu né wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub man day topuna sama yoonu baye allahu akbar sama baye yoon bi mu topon kan moy bayam yaqub neena koku yaqub mom dafa topone yonu bayam kan moy bayam ishaq ishaq mom dafa topone yonu bayam lan moy yonu bayam kan moy bayam ibrahim ibrahim moy xaritu yalla bi ndeke bo juddo ci fu bax lan nga wara def da nga wara respecter mbax gogum me yo waro ko yaq motam mune wattabatu topna millata aba'i sama yonu bayi ibrahim sama yonu mam ishaq sama mam la yaqub sama bayi lol lan la ci djublu mune ittaba'tu dinal anbiya dama top dine yonenti la dina li ahli shirki ndax ñi bokale amuñu dine wad dalal yireer amuñu dine wal khard izhari an man yabitu nubuwa min baytin nubuwa mune li yusuf beug wax moy feñalal nit ñi man mi dafa am fuma bok ci keuru yonent la bok motax yonent sallallahu alayhi wasallam buñu waxon yusuf lan lay wax ku bax doomu ku bax doomu ku bax doomu ku bax mom yonent la papa am yonent la mamam yonent la mamatam yonent la ko ku mel nonu est ce warna bon rombon motax mune bamuy jexal aya bi mune ma kana lana an nusyrika billahi min shay Allahu akbar mana ñun yalla waru ñu defal taranga bu reey bi ba pare ñu del diko bokale ma kana lana yelul ci ñun ñun wa keur ibrahim ñun wa keur ishaq ñun wa keur yaqub man yusuf mi yelul ci man an ushrika billahi may bokale yalla kon yo waro nek julit ba pare di bokale waro judd nek julit nek ci diine l'islam nek ci ginnaw yonent yalla muhammad di bokale lolou ku nek dang ko duggal wako duggal sa bop parce que yalla mo la baxé nga bok ci khayru umma kuntum khayra umma kon yow wara to bokale mune ma kana lana yelul ci ñun an nushrika billahi min shay yelul ci ñun ñuy bokale yalla ak dara min shay shay baatu shay moy lan ci arab moy dara dara mën na nek nit mën na nek garab mën na nek lam mën na nek bejeul mën na nek xaw mën na nek pitaw mën na nek bamel min shay dara waru la tax ngay bokale yalla dara ak lu mën doon dara waru lako jaral mune ma yambaghi lana yelul ci ñun ma'ashara al-anbiya ñun mbolem yonenti an nushrika billahi shay'an ñuy bokale yalla ak dara lutax ma istafana wa in amina alay mune ndax yalla daf ñu tan waccel ñu ay xewal istafa'ihi lana yalla mo ñu tan wa in amihi alayna yalla mo ñu jaglel xewal kon ñun lan lañ wara def mo delo ko ñukal sant ko sula yalla defay lay xewal lula ci war wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith bula yalla defay lay xewal dang ko wara sant nena zalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas walakin aksara an-nas la yashkurun Allahu akbar li yalla defal ñu li ñu am moy ma nek yonent sama papa nek yonent papam nek yonent sama mam nek yonent ma juddo ci kër yonent li min fadlillahi xewal la guñu yalla jaglel ñun wa kër gi xewal la gu yalla daglel doomu adamay zalika min fadlillahi alayna wa est ce ci ñun rek la mune wa ala nas ak mbolem nit ñi yalla mo len jaglel yonenti ñew pour genn len ci bokale yobul len ci tawhid sunu borom don na nek sunu borom comme ni mu ko nekke te du dañ diko nek mom dong mo koy nek amul kenen ku koy nek mu nañu jaamu len mom ku ko jaamu bo dem duwal aljanna ku lank mo yobula safara te du yoni ben yonent du wacc ben tere wala waye ci yermandem la yonne ci bir jam ñi mu tan ci ay nit ay yonent yu ñu fatali lan moy suñu mission ci kaw suuf ñun lan lañ fi utsi tan ay nit baxal leen bañu bax mu yonni leen ci ñun ne dem leen ngeen fatali nit ñi lan lañu uti kaw suuf yamu ci mu yox yonent yoyu ay téré pour lan pour nit ñi ñu leen di fatali ñaata ay ngeen jang ci alquran fa zakir ñata fa zakir la moy fatali len fa zakir na ngeen fatali innama anta muzakkir yow yenen te bi fatali kat nga gis nga pour ñu fatali ñu lool waye xewal gi yalla defal doomu adama yi ñu bari xamuñu ko motax bi muy tej aya bi muy aya 38 ci suratu yusuf batay mune walakin aksara an-nasi la yashkurun lepp ci nit ñi duñu sante xewal yalla lan la wax zalika min fadlillah li xewal yalla la bu muy daane laay bi mune walakin aksara an-nasi la yashkurun ñepp ci nit ñi duñu sante yalla wa lool li lañ koy wax rek moy sénégalais ni di ngeen gis ñu organiser fi bepp ndaje ne dañuy sante mais do deg ñu ne dañuy sante yalla kan mo fa mësa gis ben bass ñu ne bass bi pour lan la ñu ne dañuy sante yalla acca kenen rek ñi sante samba ñi sante demba dañuy sante modou dañuy sante passé dañuy sante yero kan ci ñun fi tok mo mësa gis bass bi mu juddo ak legi mu gis ay nak yi ñu yew mu ne li lan la ñu ne dañuy sante yalla bismillah yëkëti salawat waaw mané yalla mom dafa yarawul sante han yeyona sante wala yeyowul sante wallahi lolu yalla rek moko mom sax mom rek lañ ko wara defal té pourtant daf ko sakku ci ñun dé daf leen def ñu né xéewal yi ma leen di defal na ngeen ko sante est ce que sante moy lek bu sour rek dadi nan sa ñaari bouteul litre boisson ne geex alhamdulillah war moy sante borom xam xam ni nenañ as-sukru tarkul maasi sante yalla moy nga bayyi moy yalla dama ben borom xam xam bu mak bok ci borom xam xam yi rew mi dafa musa dajale mbolo mi ñu tok talibi moy len ndax amul ci yeen ku yaq dugub amul ci yeen ku yaq dugub ñoo ñu ne ko ah serigne dugub kan moko yaq niñ koy amé fiñuy jaar ba dugub nek dugub ba bañ koy jël diko duggal suñu saako diko yobbu ci magasin yi ku koy yaq mune waxuma lol de ñu ne ko lo ci jublu mune moy nga réré dugub ba sa biir fess nga dem moye ko yalla lolu moy yaq dugub ñaata ci ñun ñoy réré ciéré ba seen biir ne tip wala lekk ciéb ba seen biir ne tip wala lekk mburu ba seen biir ne tip dem fanane ko soirée ba fajar nga ñew wala nga dem moye ko yalla ba fajar nga ñew mune lolu moy yaq dugub lek ba sour dem resale ko ci lulul yalla ñata ñaar ñu ñoy lek ba sour dem resale ko ci estade resale ko ci football mba beure ñata ken lolu moy yaq dugub ndeke mune walakin aksara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi duñu sante yalla la yashkuruna fadlullah duñu sante xewal yi len yalla defal mbok yi ñun ñi tok ci bir juma gi ku nekk fi nga tok xolal sa bop nañu tambale ci sa bëgg yi bu ben way ñoon yor 50 milliards 50 mu la jaay ma benn bëtt jaay ma ko am sék yaangi ni bismillah khas bu toy xep 50 milliards jaay ma benn bëtt kan ci ñun mo koy jaay benn bëtt su la wén way waxé loolu lay wax xala dafa dof yow bëtt yow sama bëtt bi ma la koy jaay kon ma après gis nga su la won jaay ma ñaar yëm nak su la won jaay ma benn nopp kon yi ay xéewal la yo xamné yow xamol xam nga ni la yalla defa parce que ya nga ni indi nañ la milliard nang wo ko jaay te ken du ci sante yalla do xol ba ngon ngay teud ne ay sama beuti ma ngi sante yalla xam nga ñan ño xam jëriñu beut est ce que xam ngeen ñan ño xam jëriñu beut moy ñi ko amul amna ben waykatu américain bu tudon civi won da yakarna xawma mu ngi dund xawma deena dafa musa judd kumba lan la doon wax docteur bu fexé bama gis sama yaay ak sama dom nuñu mel rek dina jox sama al ku fexé bama xol len rek ben yoon na xaj sama alal jox la genn wal kon ñun xamuñu yeri ñu bëtt waye nañ bayyi bëtt nañ ñew ci nopp dal motax ngeen tok fi dima deglu lu tax limay wax neex ci sen nopi parce que di ngeen koy deg imagine len bo dul won deg kon ñun xamuñu ñeriñu deg ñiko amul ñoko xam wax amuñu juddu te waxuñ amuñu juddu te deguñ amuñu juddu ci aduna bi nga len di xol ñu lay xol ngay gis ñom gisuñ dañu mussa defé ben conférence ben île bu tuddu Goré ñu dem mu commencé di taw ba la conférence bi commencé nit ñi ñew muy taw ci bir taw bi ni mu fessé mbolo mi muy wacc ambassadeur ñu jëm ci place bi ñi défé conférence ma ngi seen ci bir mbolo bi ben la fañ waxuma la toy gi mu toy imagine ci taw ndox mi di ta muy ram ci souf ci ak yereem yi ak toyay xep bi ñun même buñu toyé sax suñu yaram bok taxul souf mais mom xolal ci souf ci lay ram loxey ak tanki mënul dox day ram ma xamne kon doomu adama war na sant yaa ñaata nit ngay seen lolu tay ci bëdd bi lélé ngay dox ba ca nga gis ben way bu tok ci kaw jollu mbalit di tibbi ci ciéb bi di lek té di la xol yow sa xélé ngi téy mom xélam téy mom ngi tibbi di lek té ciéb bobu amana amna fa fukki fan ba amna yeneen yu ko rax mais mom mu ngi koy tibbi di lek yow nga rombu di daw ak di gëm sa bëtt xol bu la yalla nattu won nga nekk fo koku nak amna ben way buy nek ci boru police bi tay ma ko rombe mo la yonent bi ne su ngeen rombe ku mel non wax len alhamdulillahi allazi afana mimma btala wax len ma ngi sant yalla mimma musul ci nat bi mu nat ki dina sun diine mais nit ñi xewal yi lañu yalla defal japp nañ ne tay ku yewu ci ñun amul xaaliss rek awma dara mo da ko ne sawa sa mu ne non senegalais ma quoi sayo dege ku ne senegalais ma moy baxul senegalais mom lu neew ci senegalais nga nan sa va bom ne alhamdulillah alhamdulillah mom kay ko ne sa va rek ou sa va pas tay tara baxul yepp bloqué day bloqué rek nak comme du ngeen sant yalla day bloqué rek tok ñi sant yalla xamne sant yalla du am am kesse li ci jitu moy wër ñata nit ñu tuddo hôpital da nga gis te ko xamne xaaliss bu mu yor wala waji ñu doon sul tay fa la fébré du fi la fébré dem fajo ji France est ce que wërna lan moko mujj dal moy dé mi ngi ni té pourtant fi yeb la romb dem fajo bu France fajo ji xolal yow xolal ñun xolal man xolal yow kon nañu sant yalla nit ñi dañu wara sant xewul yi leen yalla defal sun borom subhanahu wa ta'ala muné waliza walamma zukira alayhi salatu wassalam ma hu alayhi min ad-din al-hanif allazi huwa din ar-rusul talattafa fi husn al-ibtidal ala fasadi ma alayhi qawmun min ibadati al-asnam muné yusuf biko gaay laaje sen ñaari question yoyu xolal kañ lañ ko laajoon sank mais teubul rek ne len nangam ak nangam ak nangam la lutax dafa am lu mu bëgg ci ñoom ñaar ba bu paré di len tontu après tontu bi lu ci mëna am ñaar ñi dinañ nek ay julit lolu moy misal wote kat ci yoonu yalla da ngay profito ci occasion yi la yalla di may nga ci jallale kaddu yalla subhanahu wa ta'ala ma nga len ya sahibay sijin yen mbolo mi ma bokal nek ci kasso bi yen sama ñaari gaay yi a arbabul mutafariquna khayru am illahi wahidul qahhar ndax yalla yu bari yu tasaro ak ben yalla ban mo geun a arbabul ndax ay yalla mutafarriquna yutasaro gis nga bo gëmul yalla yalla yu bari nga yam bo nekké bokalé kat xam nga sénégalais dañoo yaakar né ñom buñu gëmul yalla sax wala buñuy bokalé gëm nañ yalla dédét soy bokalé mëno gëm yalla kessé lan mo da nga gis waji mu yew jël xar yebbu ko ba geej rendi ko da nga gis waji mu yew takalam ci loxom lam bu ñul ko da nga gis ko mu tak ben pitaw bu wex da nga gis ko mu jël ay nen ñow ba ci carrefour diko fa tek da nga gis ko mu ray xar di sango deret bi da nga gis ko muy wër guuy di wër guuy wala mu dem ci bammel lutax est ce que dafa gëm ne lolou daf koy jëri kon lolou yalla la ci yow motax so gëmulé yalla luñ la wax def ko nga def ko te kenn ci ñun bu bëggoon tukki mu dem gisane kat yi gisanel ko ne ko da ngay baye ba guddi ba ñepp nelaw ba kër gi ñepp teud nak tassion de ñepp teud nga yew ni la sa yaay juré yek ci kaw garab gi sang wacc dang koy defal dofa billahi ñepp ci ñun mu leen ko wax dañ koy def lolu moy won ne yow gëmo yalla kesse bo gëmon yalla da ngay xamne ki lim la sante du diiné do ko def et puis do jog sax di tukki di dem ci nit nan ko setal ma yoon bi baxna wala baxul kuy tukki lan lañ la sante moy ginnaw ba nga jëlé say matukay defal ñaari rakka tagul yalla dema sa yoon mais da ngay gis sénégalais bu ñuy tukki sax mais gauche lañuy nuyonté mais gauche ko gis muy nuyo mais gauche day tukki yenn sa nga gis ko mu reud ben ñaar ñet ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñet juroom ñent mu arrêté ñu ne ko bo démé bo ñëwaat nga bind fukkel bi day wacc auto bi rek daal ni ben reud nga na wa kilu muy def fekk bi muy dem la defon juroom ñent ñu ne ko juroom ñet fukkel bi fokk nga ñëwaat reud ko gis nga di nga ñëwaat ba fi reud ko gis nga bokalé yoy ko defé nga am pass pass bobu so ci dédd safara nga jëm parce que da nga wedd yalla motax dafa am bir yo xamné dañ koy def fokk ñu bayyi xel ni du diiné té lulul diiné bu ci doomu adama nekké bu dédé dem safara té dafa bëri ci suñu société bi dafa bëri fokk ñu bayyi xel né mbir yu bari bari yu ñu dugg tay du diiné motax mu ne len yalla yu takaliko yu bari bari khairun mo gën amilla wala yalla kessé seul mo gën tante bi moy lan gis nga bama len di wax yalla mune al wahid mune len kenn al qahhar xam ngeen lan moy qahhar moy ko xamne lepp ci soufam la nek lepp moko note lepp lo xalat rek mu ci bir yalla moko note lol moy al qahhar mum ngeen di wax ki yor puissance lepp moko yor doole ci kan moko ko doole pour ngeen dégg misal bi moy ku mu neexul bul dox ci suufu yalla bi dama nga dox benen suuf ku mu neexul bul asaman tim demal benen asaman tim la nga dox ci benen suuf lol moy al qahhar moy limu la tek mëno ko teggi sa bop lu ko neex mu def ci yow parce que mo la note gis nga bimu len di wax yalla pour waxu len yalla yu ndaw ndawaan yo xamne mais def len wax yalla bi nga xamne mo meun lepp est ce que yeen am nañ ko meun lepp amon nak ben théâtre ben way bu doon wax ne mo meun lepp wala hein setan ngeen ko waje doon wax ne man may badu meun lepp fu mujjé bañ ko ne rap ci kasso wi mune ni japp ci giri mune ndeke man munuma lepp ndeke munuma lepp kenn mo meun lepp moy Allah subhanahu wa ta'ala kenen mono dara ay wax la rek suñ la ko waxale tamit dañuy xamne dañ lay jay rek mais xam nga ne mono mbok yi yusuf ne len ma ta'buduna min dunihi illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah ne len ma ta'buduna jamulen min dunihi lenen ludul yalla illa asma ludul ay tur rek yusuf wallahi aya yi mu don wax bo fek ne l'islam ñogul fekk na Moussa ñëwagul Isa ñëwagul waye xolal tay mi ngi melni ñun ñi lañ koy waxal li ngeen di jaam ay tour la rek yena fent tour yi tuddé ko seen bop waye xam ngeen ne du yalla Sénégal groupe bo fi gis rek amna tour ño kéré tour yi waye tour yi amul ci l'islam mbolo mo fi gis rek wala ko fi gis muy dox rek bokku na ci benn mouvement wala benn tariixa bo xamné dañu am tour wala mu ngi ni ma ta'buduna min dunillah top len ludul yalla illa asma'un ludul ay tour yo xamné samaytumuha yen ko tuddé sen bop antum yen ñi wa aba'ukum ak seen baay yen fi jitté won di ngeen ñew fek sen baay tuddu tour yoy ngeen jaar ci li alcorane rek moko ñëmé wax su fekkone du aya bu ñuy wax diko firi ñu ne ki dafa am ñu muy gis nga ki day digal dingatu ñu kenn kuko wéddi dama nga jël kamil traduire bi nga xol ko en français kamil yaangi ni mën na leen wax aya bi bu ngeen joggé ngeen dem xol aya bi mi ngi suratu yusuf aya 39 aya 40 ba mi ngi suratu yusuf aya 40 sunu borom neena ma ta'buduna top len jamu len min dunihi kenen kudul mom illa ludul asma'un ay tur yo xamne yen ñi samaytumuha yen ko tudd yen indi tur yi antum yen ñi wa aba'ukum ak seeni baye yen tuddo seen bop tur yi bu yalla yamon fi rek doyna waye yamu ci mune ma anzalallahu biha min sultan yalla wacce wul tur yoyu indi wu ci ben lay ma anzalallahu biha min sultan yalla wacce wuko yalla ben tour la wacce bu mu wax julli ni tuddu len ko ben tour moy ban muslim ben tour la yalla wax na ngeen ko tuddu yeen ñep bu ñewon leg ci jakkaji ne yow no tuddu lan nga wara wax muslim ñu ne yow nga ni muslim ñu ne yow muslim waye kay bo ñewon yow laye qadir yow chanaba yow njaasan yow murid yow alfala yow ibadu yow ki ba fi yeb jeex billahi boy non leg ay micro di laaj yow fo bo ne man akasa commence ku nek di wax fu mbok fek waro wax ne fenn nga bok boko fenn fudul l'islam ñi ngi ni ci bir yaxta bi ñun ñep kan modul julit taxna tout court ñep ay julit lañ gis nga amul ben couleur bu ki di sol nga xam nangam la ki ñun ñep ay julit lañ li la yalla bëgg moy ñep da nek julit waye bu nu amé ay tour rek barrière amna takaliko amna ñak yermande day dugg ñak ndimbalante day dugg far far lo day dugg te yalla bëggul lool motax mu ne yalla wacce wu ci ben lay te su ngeen bëgge xam loolu moy inil hukmu illa lillah atte yalla rek moko mom ken warul atte kudul yalla fofu tamit benen problème la ngay gis deug da ngay dugg ci dekkul islam yi nga fekk atté yalla momuko dafa am sax lan ministre de la justice ban justice la allah occidental ñu jël julli ñi di len ko atté bu julli di rayé nit ñu tejj nañ ko 5 ans bu julli saccé ñu tejj ko 2 mois te inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya amara moy la moy dama joxe ndigal la joxe man yalla amara alla ta'budu bu len top bu len jam illa iya kudul mom lolou mu wax rek daf len ko bu len def lu kenen wax mun zalika dinul qayyim li moy dine bu juk bu ngeen beugé xamné yeneen ci dine wala nekul len ci dine mun li ma len wax zalika li yusuf may wax ak gaay de mun len zalika li ñu ne amu ne dinu khayyim moy dinu bu juk walakin aksara nas la ya'lamun sank la waxon walakin aksara nas la yashkurun fi mun walakin aksara nas la ya'lamun xam nga lutax fe mun la yashkurun fi mun la ya'lamun lutax kan ma wax lutax kumay wax lutax fele mun walakin aksara nasi la yaskunun fi mun walakin aksara nasi la ya'lamun lutax fele xewal lay wax ak nit ñi fi xam xam lay wax ak nit ñi parce que problème justice la xam xam la fele xewal li len yalla defal lay wax kon xewal lu ci war moy sante fi mbirum xam xam la mbirum atté la atté bala nga koy def lu la war xam ma dama ne wala gis nga mu'jizatul qur'an kemtar yi alquran di jox nit ñi yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu muy wax aya bi fof lay daano mune walakin waye aksara an-nas lepp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xam dañuy xey rek di def lu neex di lambatu waaw inna wajanna aba'ana ala umma ñun fekk nañ suñu ndey ak suñu baye li lañuy def rek ñun tam ñu daal di nekk ci lool mbokk yi li mo doon sunu darsu tay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu fekk loñu alal ba jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh